یا دا دنیا سے دا اسمان دل تمزکی ترات لی نجیر شم نمبر سورتی پا دا نزول دا لحاظ یا ترکیب دا دانوشتی دا لحاظ سخ جلا دی واجه مش پا خواه ذکر کرده دا چولی نزول خیفی که بار دا ضرورت کول کیجه او دا نوشتا چه دا غد لوح محفوظ سر برابر رازی پا لوح محفوظ کم اوم نمبر دی دل تم نمگر خود نزولی نزولی پا اوم نمبر ندی نزولی نجیر شم نمبر دی نو تور سورت سواد و رست نازل سوی دی دی دو سو شپج آیات دی دغه صورت چې دا موږ وایو سلیر وشترو کوگان دی لري دا صورت مکی دی مکی دا معنا چې د نبی صلی الله علیه وسلم تر هجرت لا د مخه دی چې سعودي په مکه کې د پیغمبر علی السلام کور هغه وخت نازل شوی دی چپ له اته آیات یو اته آیات په دې کې ستا چې هغه د کوم ځای څخه شروع دی یو سل در شپیتم آیات سی ور شروع کړ پر یو سل اویایم آیات دغه اته آیات چې د مدینه کې نازل شوی دی نور ټوله سورت چې دی هغه مکی دی په دې سورت کې چې دی د آیاتونه دوه سوه شپږ سوه ګرد مکی سو د اته چې دی د مدینه بلل کیږي اوس د مضامین چې شي دی نو د دې کې چې مهم مضامین د اختصار په توګه راځي په دې کې نو چې مکی سو په اساسي مسلې په کښې کې بیانېږي نو یوه مسله دا ده چې د قرآن کریم د نازلېدو مقصد دلته بیانېږي چې دا چې نازل سوی دی د طرفه د الله مقصد یې څه شی دی مقصد یې دلته ذکر سوی دی لتنذر به چې ته خلق په وبیره دا یو مقصد دی و ذکرا للمؤمنین او د مؤمنانو دپاره پند یعنې تذکار پند ورکول و مؤمنانو ته او انذار بیرول و چاته و فاسقانو و کافرانو ته دغه د ده د نزول مقصد دی دغه یو دی دلته دستی نه دی چې بس بره خبره خلاصه شوه دلته فقط اجمال مازی زه څلور درته ذکر کوم دا څلور مضامین یې په ډول ډول طریقو سره اړولي چې بیان کړي د صورت تر پایه پورې چې به راځي مضامین دغه څلور پکښې کړي لکه په هغه تیر صورت الانعام کې هم دغسې مضامین و څلور دانې خو په مختلفو طرزو دلایل به دا د اللهتعالی وحدانیت یې په څونه طرزو بیان کړي و دا هم دغه رقم دی نو یو مضمون په دې کې دغه دی چې د قرآن کریم هغه د نزول هدف درته وښي چې دا د څه دپاره نازل سوی دی پیشیش سو انذار د پاره د کافرینو چې ذکر او پند د پاره د مؤمنینو چې په دغه دوهم آیات کریمه کې دا خبره دلته راغلی ده بل دوهم مضمون چې دی پکښې کې هغه دغه پکښې کې راځي عذاب د منکرینو د پاره چې کوم څوک ته دغه قرآن کریم څخه بیا انکار کوي د هغو د پاره عذاب پکښې کې ذکر سوی دی په څلورم او په پنځم آیات کې بیا هغه راغلی دی وکم من قريه اهلکناها دلته بهر راځي چې ډېر کلي موږ هلاک کړي دا عذاب الله ذکر کړی چې څوک نه مني متابعت یې نه کوي نو بیا دا عذاب ورته ګوري دریم مضمون چې پکښې کې راځي هغه دا دی چې د سوال د جواب دغه مرحله انسانانو ته ګوري ولار ولا کسې د رسول څنګه سوال و جواب کول کیږي د دا قوم څخه چې رسول ورته رالېږل شوی دی د دې څنګه سوال و جواب کول کیږي انسان دا رقم نه دی چې ژوند یې وکړي زندګي خلاصه سوه مرس بله کیسه خلاصه سوه دغه د ورځې د قیامت بیان هم دلته کیږي او دا درته وویل چې د ورځې د قیامت دا نه منه چې مازی ته راژوندی کیږي راژوندی کیږي خود الله په حضور کې به جواب ورکوي ام به رسول ورکوي ام به ته ورکوي د دواړو څه پوښتنه کول کیږي دا بیان چې بیا دی په دا شپږم او په اووم آیات کې بیا راځي فلنسألن الذین ارسل الیهم دلته اوس به بیا موږ وایو د خیر سره څلورم نمبر چې دی هغه میزان د اعمالو دی چې دغه سوال و جواب چې اوس بیا نوهغه اعمال تلل کیږي چې د چا عملونه ښه درانه دي د چا هغې بد درانه دي څوک ایمان والا دي څوک بی ایمانه والا دي دغه خبر هم چې مانه هلته کول کیږي دا بیا هم هلته په اتم او فنم آیات کې راځي چې فمن ثقلت موازینه دا یې ذکر کړي یا ومن خفت موازینه دغه د ټولو ترازو بیان په کښې کې راځي نو دلته هم دغه څلور اساسي مسلې دي در دغه مسلو خبره نه وځي په مختلفو مختلفو ډولو بیانېږي خصوصا دغه مسله چې که څوک د قرآن کریم څخه چا دوهم مضمون و که څوک منکر سي متابعت یې ونه کړي د هغه دپاره عذاب دی د دغه دپاره یې د ډېرو نبیانو قیصې راوړي دي چې دغه مضمون ډېر مؤکد بیان سوی دی چې دا څوک انکار کوي هغه ته عذاب ګوري برنو نبیان پرله پسې د یوه قیصه د بل د بل د بل دا ورته پیښېږي په کښې کې نو دا څلور مهم مضامین سول هغه یې وجه د تسمیه سول هغه یې ترکیب سو د نزولو د کتابت د لارې څخه اوس یې نو راځو وجه ته چې د دې ربط د ماقبر صورت سره څنګه دی د انعام سره یو ربط یې دا دی چې د سورت الانعام په یو سل پنځوسم آیات کې چې و د قرآن کریم نزول هم بیان سوی و امر په اتباع هم سوی و نو یو سل پنځوسم آیات د پنځه پنځوسم آیات چې د ده دی په هغه کې دا خبره بیان سوې چې وهذا کتاب انزلناه مبارک، دا یو کتاب دی موږ نازل کړی دی برکتناک، فتبعوه. اما د قرآن نزول ذکر کوي، اما امر په متابعت وکړي چې دا به خامخا کوي. د هغه صورت په پای په اخر کې دغه خبره راغله چې دا کتاب زما د طرفه نازل دی، د بل چا نه دی. دا خبره درواغ ده چې خلک وایي نبی علیه السلام د ځانه جوړه، او بل به خامخا متابعت کوي، متابعت لازم دی. د دې صورت په سر کې هم دغه خبره راوړه، ورته وګوره کتاب انزل الیک، دا صرف چې ما جوړ کړی دوم آیات، دا کتاب دی نازل شوی دی وتاته، د دوم آیات، د دریم آیات په شروع کې وایي اتبعوا ما انزل الیک، متابعت یې وکړي. یعنی د دې صورت په سر کې چې دا اوس موږ بره وایو، ام د قران نزول ذکر شوی دی، ام امر په اطاعت، لکه دغه صورت په پای کې چې د قران نزول ذکر شوی او ام امر په اطاعت، نو پایو د هغه پای د دې سر د جخت سره راځي مساوی کوي چې دواړه مضامین دي، دا یو رابط دی. نو دوهم رابط دا دی چې د هغه صورت چې انعام دی چې اخرنی آیات کې وګوره، په هغه کې ترغیب او ترهیب دواړه نه و ذکر. ان ربک سریع العقاب، دغه خدای ترهیب و، و انه لغفور رحیم، دغه چې شی ترغیب، یعنی انسان یې بیروي چې عذاب درکې که د قرآن متابعت نه کوه، که چې وکړي غفور رحیم دی، نو ګور هم ترغیب پکې کې هم ترهیب. د دې صورت سر چې دی دا چې اوس موږ وایي د دې دا معنی دغه رقم دی، ترغیب او ترهیب پکې کې دی. ولې وزن د اعمالو دا سوال او جواب دا د څه دپاره کول کېږي؟ هغه دی چې وزن د اعمالو ذکر کړی دی په دغه پای کې چې دا سبق راځي، خدا د دغه دپاره دی. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، خدا غي ترغیب دی. ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم، دا تواجهنی خدای ترغیب دی. نو دا هغه پای هم پر ترغیب او ترهیب ختم شو، د دې شروع په ترغیب او ترهیب شوی دی. ترغیب یو چاته رغبت ورکول، یو شته خوشحالي ورکول چې راسه، ترهیب بیرول، یعنی دا هغه پای هم چې ترغیب او ترهیب د دې سر ترغیب او ترهیب دی. نو دا سر د دې صورت او د پای د چیر صورت مناسبت په دوی وجه باندې سره رالی رابط سره پیدا کی. اوس نو راځو تا ترجمې ته. الف لام میم صاد، دغه حروف ته حروف مقطعات ویل کیږي. په قران کریم کې نوشت سورته دا رقم دي چې یو د یو سلو سور له سورته دي. په نوشت سورته کې دغه سم قطعات تور راغلي، خو د یو فرق ما بین کې سره یې، لکه د سورته بقره په سر کې الف لام میم ذکر شوی دي، په بل سورته کې به راځي الف لام را ذکر شوی دي، د یاسین په سورته کې به یاسین ذکر شوی دي، دلته به الف لام میم صاد ذکر شوی دي. دا ته دا دی وس الف لام میم صاد، دا څلور توري راوړل شوی دي. د دې ترجمه څه ده؟ زموږ مسلک د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک او حق د جمهور علما مسلک دا غدي چې د دې مقطعات او حروف په معنا د الله عز وجل سما سبب السكن پیژد سمحله. نو دلته بار سوال وایي چې شه د دې سورته په سر کې دا توري راوړل کیږي په معنا سکن پیژد، مهملات الفاظ د سړي کار دي کاری چې څوک چاته خبره کوي، داسې خبر ورته کوي چې مخاطب په وپوهېږي چې دغه راته وایي، او که ته ورته ګاډی دا هغه وایي دا څه شي لیونۍ دي که څه شي دي. نو دا خو دا رقم دی، الله عز وجل احکم الحاکم ذات، او خطاب کوي و رسول عليه الصلاه والسلام ته، او هغه دستوري ورته وایي چې په معنا یې څوک نه پوهېږي. نو ځینې علما وایي چې یا الله و رسول سره پیدل، نور علما وایي چې نه دا پټ راز دی، په ورځ قیامت کې الله ښکاره کوي چې څه معنا یې ده. په معنا یې څوک نه پیژنو خلاصه ده. جلالین شریف یا نور تفاسیر ګرځېدلې کې چې مقطعات سوري ذکر شي، بروي والله اعلم بمراده بذلك، الله خبر دی په مراد ده، په دغه تور چې څه مراد دی. اشه دا خو زموږ عقیده سولې چې معنا یې یقینا چاته معلومه نه ده، اگر چې ځینې مفسرین ته ایودن معنا ورکوي، خو هغه دیم نه وایي چې یقینې دا معنا ده، وایي امکان لري دغه بیا مراد کېدای شي زما په خبره اوس پوهېږي. مګر دلته خو دا خبره راغله چې مخاطب خو پیدا نه شي پر خدای خو معنا یې نه پوهېږي، و هم هېڅ پیدا نه ده پر معنا، هم یا حکمتونه په کښې کې حکمتونه تفسیر بیزاوي کې قاضي بغدادي رحمت الله علیه خورا ډېر بیان کړي دي. یو دوه حکمت مهم دي، اغه مهم حکمتونه دا دي. اول حکمت دا دي چې قران کریم کې خلقو ویل ولدا د الله کلام نه دي، دا د نبی علی صلوات و سلام خپل جوړ دي، د ځانې لیکي به راځي پر موږ په دغه تیرې چې د خدای پاک کلام دي. تو اوغه خلقو ته پر چیلنج دي، یا چیلنج ورته دا برا په خوا په بجلو کې به چیلنج دي سپویږي دلته کنه په پیږي برا به یو الک را لچ بجلی به شز دای الکان بناوس بجلی به ته په ټکی نه ولا بل به دښت په ټک د میدان معنا کوم دي د نر زو چر سره وی کې دا ټک د میدان دا معنا دلته چیلنج بولی دا اردو لپس. دلته قران کریم ودی ته ټک د میدان کې

دا نازل کړه سوی دی د دې لپاره لتونځره چې تبیره ول وکي به په دغه کتاب سره د چا د هغه کسانو چې د دې قران سره سرغړونه کوي اطاعت یې نه کوي منی یې نه منکر دي چې د هغه بیرونه وکي په دغه قران چې عذابونه درته ګوري سوال او جواب درته ګوري وذكرى او دا پندی خاص للمؤمنين مؤمنان لره يعني خصوصا وذكرى پندی خصوصا للمؤمنين مؤمنان لره دا خصوصا د څه د پاره وایم عموما خود ارچا د پاره پندی عموما خود ارچا د پاره پندی د کافر د پاره نه دا پندی کنه خود دی خو دا بیان چې قران کوي خو کافر مسلمان دواړو چکی مگر دا مؤمنان د پاره بزام خصوصا ولیدی مؤمن خودونه پر واخسته ماتست مثال ویل نو ار وخت باغه را ګرځم چې په خبره پوسی ما ول کسړي چې شمل مستیا جوړ کړی رقم رقم غوښه خوراکونه یو غوښه درې څلور رقم پخ کړی خلک سره ورسې پدې کې نو درې څلور سپینځي مریضان ام دي په ساتم را غوښته سی ویډیو رقم ورکول سوی ده خو چراله چرا ووزه بارنو د ځوانانو ته دی وای دا نو اصلي ستې څه د پاره مل مستیا وزمو جنو د خیر مانا خون ما خوړل نه ده ما په ډوډۍ پسې اوبه غوړه پلې شي مې نه خوړې تیس پانتایو پر لنوشي جان کولې کبابونه مې خوړه کني مېلمستیا چا سړي کړې و د ګور د پاره نه وکړې خو چې ګټه چا ځنې واخسل ځوانانو واخسته خېټې دوی مړې کړې نه بل خود باره ورته برا یاره دا نو سیسه د پاره کړې دلته معین د الله تعالی د قران کریم سترخان پراخ دي هر انسان ته دي کوم مسلمان دي کافر دي الله ورته بیان دادي کړې دي د الله تعالی قران ورته ګویا دي مګر چې منفعت څوک اخلي مؤمن نه و ذکر دا پند خصوصا للمؤمنين دپاره د مؤمنانو نو د قران د نزول څو هدف یې د بیان کړ دوا یتون ذره به چې بیرول وکه په دسر دای انذار سو و ذکر او دا پند للمؤمنين خصوصا د مؤمنانو دپاره د ذکر سو معنا دغه د پاره تذکره او یاداشت پندینو پس چې دا کتاب الله پاک دا ما نازل کړی دی هدف یې هم وټکی نو اوس به څه کوو موږ اتبعو دا غدي امر په متابعت هم سی وکي چې اتبعو تابع داري وکي در باندې واجب ده تابع داري د چا تابع داري وکي ما دا هغه کتاب هم انزل چې نازل سوي دي الیکم متصفه نو خدا وسه د تول چې دغه در ته نازل سوي دي دغه کتاب نو ان نو متابعت وکي ما دا هغه کتاب انزل چې نازل سوي دي الیکم متصفه من ربکم د طرف څخه در رب ستاسي داخل امر في اطاعته وكيف الشيء ولا تتبعوا تابع دار مكوي من دونه ما سوى لدسخ اولياء النور دوستان وانجوالان وسخن مج كم رقم دوستان لور يوم د اكاز دي بل مد ما ماز دي بل مد قوم مشدي سردار وملك دي وس مد خلق پر بل كشي قران يو سراتوي الله يد قران اطاعت وكد اوغ د مكه وكسم غدي رفقان كسم غدي كريبان غدي د فالتي مشران دي تو قران معيار زان تكشير ستا د فالتوی مشر څه چې درته وایي نو خطور ته دا ستا خبره د قران سره هلته ولاکه لګیږي په دغه ځای کې دي نسم خبره منالی لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق طاعت د مخلوق نشته په معصیت کې د چا د خالق چې د خالق په ګناه کې دي درېږي برای زه نو ستا مشر نه یم په کول مینه کې بابا مشر مې دلته چې په کول نسم کوای نو خدای الله سره مې جنګ دی الله پاک سره په مقابله کې اچه دغه درته وایي ولا تتبعوا تابع دار مکوي من دونه ما سوا لدغه کتاب سره چې د الله امر په متابعت وکي اولیاء ته نور اولیاء او دوستان یا د من دونه هیڅ مر الله سره جک ما سوا د الله سره چې په دا کتاب کې صدر ته ویل دي د بل چا متابعت مکو چې هغه څوک چې اولیاء دوستان رفیقان د دوه قليلا ما تذكرون الا وي ما خو امر دي تابع داري در ثوبك خو قليل لما بخلش تذكرون تسپند اخلي پند بخلش لش خلق اخلي پکشي كي واي وري خداي چ واقعي پزري كي پرزرو ولا بي اغه بخلش قليل لما بخلش خلق تذكرون پند اخلي نو وكم من قريه فدغه زای کی نو اسمال اغه دو امه مساله رج اوله مساله خشمال اول مضمون دی په اجمال دی ذکر شو چې د قران کریم د نزول مقصد ذکر کی چې انزار او تذکر دی او وجوب د متابعت دا یو مضمون په اجمال ذکر شو دوهم مضمون چې قران بیان واغه کم شی چې ول کم سو کم منکر سو عذاب ورته ګور دغه دی دوه مضمون وای وکم من قريه وکم بخدر من قريه د کل څخه اهلکنا و مش هلاکړي جهاد اکلی الله وینو چې څوک نه مني ما خو درته چې اطاعت واجب دي وام کې څوک اطاعت نکي نو ډیر کلی چې تونه ستاریخ په سیو غره مش هلاکړي په خدای کتابونه پړک وکم دا کم چې دی هغه استفهامی نه دی خبرې دی معنا یې ډېر دی و کم بیخي ډېر من قریکن د کلو څخه اهلکنا موږ هلاک کړي هدا کلي کلي خو ناسیه د جوالو ته وایي جوال مړ کېږي نو دلته د اهلکنا او د ها ترمنځ باندې هغه اهل یې ښول کېږي اهلکنا موږ هلاک کړي اهلها معنا هغه اوسېدونکي او باشندګان د کلي مو هلاک کړي فجاء نو راغلی دی ها ودی ته چې موږ دی هلاک کړی څنګه فجاء نو را تک کړو ها ودی ته بأسنا عذاب زموږ بیاتن په داس حال کې چې دی په شپه کې و شپه بدوامانه بیاتن په داس حال کې چې د شپې وختونه بأس او هم یا په داس حال کې چې دی قائلون د غرمې په وخت کې قیلوله کوونکي و آرام کوونکي و دا د غرمې خوب ته قیلوله ویل کېږي او هغه د ماښام غي خونو بیتوتت معنا چې شپه تیرول پر خلقو پر دغه کلو چې ما عذاب را وستلی دی علاوه دی به دغه سنه به بره بده په خواږه خوب ا دې ما شام بده د شپې پر دولس بجې درز زلزلہ وسوله چې کلی تر لاندې شو ګرد دا شه نه خبر یا دې مثال په غرمه بده دې ګرد نه خبر چې ته بده چا پې مچ پر ما بزلزلہ کول کیږي دغه سی عذاب الله پر مسلته کړی یا به دې د کفارو دغه د کفار قوم دا چې راځي پر مسلمانانو باندې دغه کې خدای مسلمانانو ته عذاب الله پر کې کنه پر کې خو بعض په بعض باندې مسلته کی ته خدای خپل عمل سور پیښینو فجاء را تکړی دی هاو دی ته بأسنا هغه عذاب زموږ بیاتن په وخت کې د شپې او یاداس چې هم دی قائلون قیلوله کوونکې و د غرمې د خوا خوب کوونکې و په دغه وخت کې زما عذاب راغلی دی و دی ته غوړه محله کړی چا انکار او مقابله د قران کریم چې کړی ده فما کان دعواهم نو دی څه کول فما کان نه و دعوا غشتنه هم د دی خبره د دی اذ هغه وخت جاء چراغ لی هم دی ته بأسنا عذاب زموږ الا ان مگر نه دا خبره بیا کول قالو چې دی ویله انا به شک مر کنا مر وو ظالمین ظالمانو دلته دبره به شک دا خو مر ظالمانو زمر د لاس را پیښه د کنه نو داس بولی را څه کده لاسونه مر د اقرار کی دلته اقرار بره پیدا کی چې عذاب نور غلی په خپل ګنا به اقرار کړی و چې زه ګناکارم یا الله زما توبه ده ته رجوع کوم زمر غی چې ګرد مر پیښه څه خبره چې په سر کې عذاب سپور سو بار نو یا الله پاکه پازل یا الله پاکه پازل بیا ورسته دلته بره پیدا نکی ګور دلته یو خبر بیان کړي چې څوک مخالف ته قران وسیدل دی الله یې ما هلا کړی د شپې می معذاب پر اوسر دی غرمه په خوب کې خلاصې دا معنا چې نه به بر عذاب ورکول کیږي عذاب جارون نه وي چې دار علی دار علی دار علی یا دغه څه چې بده بس عذاب ورکول کیږي او بل دا چې په دغه وخت کې اقرار پیدا نه کیږي یا دې اقرار یې نقل کی چې ورسته چې د اقرار په ګناه کې د اعتراف کې هغه ځای بره د توبې نه دی توبه د مخ سره یې کاج در عذاب وسنه دغه عذاب چې دی بره بګالیانو فما کان نو دعوا غشتنه هم د دی معنی خبر د دی از په دغه وخت کې جاء چرالی هم دی ته بأسنا عذاب زموږ ورترالی د دی خبر نه و الا ان مگر نه دا خبره وقالو چې دی ویل ول ان به شک مش کنا مش غو ظالمین ظالمان او دا اقرار پیدا نکینو دا هغه دوه هم مضمون دل تکیر کی چې د منکر د پار عذاب دی دغه دی علی نه مونږ پیش کړی یو کلی نه کم من قریه تین دی کلی علی پاک یاد کړ چې دا به د عذاب مستحق سره ګرځي چې مخالفت کین دریم مضمون پسې راکېری دریم مضمون دا دی چې هغه د سوالو د جواب خبره تست ګوري دا دغه رقم د ژوندګي نه ده چې دا دنیا کې چې دی اوس ګوري مرشد به ساده مثال کشیرته یو میدان جوړ سوی دی چمن جوړ سوی دی په هغه کې نو هغه وسپن یا غنی یا گین چې پکښ ګولیږي نو دام جوړ سوی دی دوه پارټي سره ورلس ولې سره زغلی در پکې خو پکې سره جوړ کیږي یا دی پر بند سره زغلی په پاچ دایمې خلاص هغه خلاص تغس خو نه خلاص یې بابا خو یو تی عامر کول کیږي ابل برم لري سترګې خپل وطن ته ورځه خلګه بر ډری په سندونه پوي وي میچ به اله لیدي خدا لوی غټ میدان دم ځکه الله جوړ کړی اغه میچ ته خلک درې ورځې ورکی الله تعالی او دې خلکو ته په ضرورت کندونه وخت ورکی چې پکښ وو بازي ونه سي پکښ کې وځه د ازغاست عمل دی څوک د منځه د پاره کار کوي د تعت عبادت د پاره کار کوي څوک د کفر الحاد د پاره کوي نو دا میچ په پای کې ختمي جنو خدا میدان برای ترکیجی گیت کل پیش گر سر خرابیش در دنیا چه خراب است اونو پالتو پاتس بود دام دغه رقم دیوه دلی جده حق و باطل پر لاخته جی پر بلالمین چه جیتون برای سزا گوری پشتن از این کول کیجی دغه مطابق جزا ور کول کیجی مال در دنیا دغه با بیز میش چه دی لایو پای لردی پا پای که و نتیجه لردی چه دغه سخلاس این عام شی پکش و نویشل سی کامیاب و ناکام معلوم نسی خرابی دا سنگ میش ولیکن در دریس لوری سراخته نیه کامیاب معلوم سی نیه ناکام معلوم سی دغه دنیا چه دم دغه رقم در واغ دا سوال و جواب بیا در تگوری او دا چاو چا چا پشتن کیر سیسی واد رسول چا بنو نکیر رسول چا دا اللہ عز و جل اغناز وری بنده ری چا دا دس پشتن کیر نو دا اوغ مرسول الیه و دا غس بسنگ پشتن نکیر دا غا امت چا بسنگ پشتن نکیر اللہ وی فلا نسألن فلا نسألن نو خام خواب مش سوال الذین دا اغ خلقو چخه ورسله چلی رل کرسوی جی رسولان الیه مودیت ورسله چلی رل کرسوی جی استول کرسوی جی الیه مودیت اغه نو سوک چی خدای انسانان جی د دوغ ګرد څخه بچی شو وس پښتنه به الله تعالی د دې څخه خامه خاو کینو وس د پښتنه درک نه دی معلوم چې الله وی فلا نسالن خامه خا به مش پښتنه وکړو د چاس الذین د اغه خلق څخه ورسله چلی رل کرسوی الیه مودیت د رسولان مگر پښتنه معلومه نه ده چې د چی بل ځای په قران کریم کې راځي التا په سورت قصص کې 15 شپیتم آیات اعلی دی سوی و یوم یناجیهم اغه ورځ د پیاد کې چې الله پاک نارو وکي و دوی ته پیقول ورتوي ماذا اجبتم المرسلین ته چې د رسولانو څه اجابت وکي رسولان درغلی و څه مورتول و مورتول کوم یا ورتول ماذا اجبتم کوم جواب تاسو ورکړي مرسلینو ته په 15 شپیتم آیات کې د سورت قصص نو دلته باغه موږ ورسره کښېږو چې فلا نسالن نو خامخا به موږ سوال وکړو د چا څه الذین د هغه کسانو څخه ورسله چې لیږل کړسوی الیه مودیته د دې خبرې سوال چې د رسولانو سره جي څه وکړه چې دارله سر دې ورته وښوروه چې و په قول دې کوم که دې ورته وویل چې زه ذاته ستا خبرې پسې لکه یو 15 ورځې ژوند دې راپسې زار کوې اوس موږ د شوکو چاڅې که دغه جواب که بل جواب پس ولا نسألن او دا غره کم بخامه خاموش پشتن او که المرسلین دا رسولان و سخه دا رسولان چه اولا کسلی ویش در راغیل دا دو قسم چش کیر پشتنه کیر دا جا سی باکم پشتنه کیر اغا بعدا دا بل زی پسوره که المائده که فیو سلو نم آیات که علا پاک ذکر کی یوم یجمع الله الرسول فاغا ورز در پیاد که چه علا رسولان گرد سر راتول که چه ورز قامته فیقول تو بای ماذا اجبتم ستس سر تنگ معامله وسول رات بایانی که خلق صدر تویل ستس خبر مینل که نمانل قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب او رسولان بگر تو ایچ مرسه پا خبری علا اپاگا تدر بردش را پا خبری ایچ مرسه را کبا معامله وکر مانا شان در معلوم دی باجم در معلوم دی چې په ډبوره ویشتو راغم در معلوم دی چې سره پر ما قربانه واغم در معلوم دی زه په دې کې څه بیان وکم الله پاک ته شپه خبره په غیب الته در رسولان هغه پښتنه چې کی راغم دغه چې قوم تاسو سره څه وکړ نو اوس په دغه آیات کې د دواړو سوال ذکر کی الله یې مش به خامخا پښتنه د چا څه وکړه د دې خلکو څخه څنګه پښتنه چې تا د رسولان سره څه وکړه ولا نسالن المرسلین مش به خامخا د رسولان سره پښتنه وکړه چې تاسو سره خلکو څه وکړه څه جواب در لره درکې دغه د سوالو د جواب مسله دلته دا درېمه ده ذکر کړو الله پاک وایي چې موږ د دې څه پوښتنه وکړو نو دې خبره رسولان خو هغه ورته وایي چې الله پاک ته شپه خبره دا نور خو موږ غږ نه کوي خو ملامت یې الله وایي نو بره زه بیان ورته وکړم فلا نقصن موږ به قصه بیان کړو علیهم پر دوی باندې قصه د چا ده د دوی د اعمالو چې تا رسول خپل پیغام ورساوه چې ما په لاس در کړي ستا کار دغه دا بل ته به هم تا د ده مخالفت وکړي د ده سره دې جنګ وکړي دغسې دې نه وکړي فله فنو لنقصن خامخا به موږ قصه کړو بیان به وکړو علیهم پر دغه دواړو باندې د علیهم ضمیر دواړو ته راځي کوم دا خلک چې رسولان ورته راغلي دي ایم دا رسولان چې ورستول سوي دي الله وایي دا قصه چې موږ کوو اټکلي بیان نه ورته کوو بعلم په علم سره نو الله ما ته خو ذره ذره معلومات څه ده د امت عمل را څه پټ دي که د رسول عمل را څه پټ دي بعلم دا قصه چې موږ کوو د علم پر بنیاد اټکلي خرافات به نه وي لکه زموږ نقلونه وما كنا غائبين نو په علم سره الله پاک ته څنګه کوي ورته نو چې ګرد به در معلومي الله یو ما كنا مش خو نو غائبين غائب نو چې رسولانو تبلیغ ورته کاوه مش غائب نو مليدل خو لیدل منو الله عايز خو رسول غائب نو دا بل چې مخالفت کاوه نو الله عايز غائب په دغه ځای کې زنه هم چې دوی وسمن کیرسي خو حالت مزه حاضر یعنی د رسول د تبلیغ په وخت کې مزه حاضر هم لیدي منو د دې بل منکر زمری په مخالفت کې مزه حاضر هم لیدي منو نو زه چې قصه کوم د علم پر بنیاد کوم زه کوم غائب معلومات را تاسو اټکلي قصې نه جنو په دا آیات په مضمون کې دای سپې د لیاس سوال خو د دواړو څه کیږي کنه دواړو جواب نشي ویلی الله وي نو زه بار د دې حال بیان مچ تا دغه کړی تا دغه ف لا نقصن نو خامخ مش قصه بیان و علیهم پر دغه دوار باندې کر رسول دی کی امت به علم په علم سره بیان ورته و ما کنا مش خو نو غایبین غایب خو نو چې د تڅ په خبره خو زه حاضر و من خو الله حاضر و ناظر په اره مسله کې دی والوزن یوم اذن الحق نو بل دا چې دا سوال جواب کول کیج او دغه وزن چې دی مثال په تور چې دا ام دادی کول کیږي هغه په ادا شا ترغیب او ترهیب هغه مادي په کښې کې رالی نو والوزن تول یوم اهدن په دغه ورځ کې الحق دا څه شي دی دا حق دی نو وزن تلل د اعمالو دا حق دی فمن فس هغه څوک دا وزن د اعمالو چې کول کیږي څوک څوک وایي چې وزن د اعمالو نو ته څنګه کوي عمل خو عارض دی کله کیږي په دا ځای نه سوال کول کیږي عارض تلل کیږي موږ وایي اوس خو د رخي دنیا کړې ده اوس خو څوک سوال نشي سره جوړولی هغه د پخوا ماغزه چې هغه د جهانو کې په سر کې هغه به لا سوال جوړ کړي ولې دا ته به عارض دی که نه دی ته به په سترګو معلومېږي کمه ده خو هغه ډېر ډاکټر نه ته یا ترمامیتر په خوله کې ورکې به وایي ته به دغه نه قدر ده درجې ور معلوموي که نور معلوموي شکره چې د شکره خو نه معنی یو خوږوالی خوږوالی خو یو صفت دی دا رقم دی هغه هغه دی وایي دا دومره ماټیس وکړي دونه قدر دی نو دا اوس خو بیخي چې بنده تللی شي اعراض یخ نه معلوموي وایي نن د یخ درجه څو قدر ده وایي دونه قدر نو یخ خو یو صفت دی نو د ګرمۍ درجه څونه قدر ده دوغه نه خو دا دی ګرمي هم تلل کیږي یخ هم تلل کیږي سیدي ترازو هغه ترازونه دي چې د سکاروټي والا ترازو دي ترازو یې بل رقم ترازو دي چې به تلیې نو نو د اعمالو ترازو م الله سره پروت وي تلیې سوال غلط بیا هم د پخوانو خلکو دپاره چې بارل دا نو څنګه تلیې دا خو عارض دی نو موږ الله خو پر دې قادر دی چې و دغه اعراضو ته به څه شي ورکړي جسامت و بدن به ورلره ورکړي باره بیې وتلي نو والوزنو تول يوم إذن فداغ ورسك الحق وحق دي. فمن نهار أغد سوك سقلت شي درانسي موازينه ترازوغان ده ده إيمان فمن أغد سوك سقلت شي درانسي موازينه ترازوغان ده إيمان أغا أعمال خم تلل كير خو إيمان يم تلل كير ده إيمان تلل نو پو وجود و پا عدم كده شي لريه كي نلري شي درانسي موازينه ترازوغان منا شي لريه فأولئك هم المفلحون فأولئك دقا كسان هم دي المفلحون كامياب جي پلاح پداغ كي پرتادم ومن أرغ سوك خطت سپك وخيج موازينه ترازوغان ده إيمان أغا ده إيمان پا ليه سپك وخيج إيمان كسرار لرينه فأولئك الذين خسروا دقا كسان أغا دي خسروا چه دي تاوانان كده جي أنفسهم خبل زانونا بما په سبب دا قانون چې دی و بیا یا کنه په آیاتو سره زموږ یو لیمون ظلم کاوه دلته په دغه ځای کې ګوره د موازینو څخه په دواړو ځایو کې حاکم الامت رحمه الله هغه د ایمان ترازوګان ځینې اخیستي د اعمالو دانه ولې دلته خود د کافر او د مسلمان مسله ده نو خود دا ترازو د ایمان او د نه ایمان د پر لږه یو دا دی چې مؤمن په خپل ځان کې به اعمال تلل کیږي چې د دې حسنات ډیریږي د دې سیئات ډیریږي هغه به بل ځای دی هغه په قران ثابت ده دلته دغه ځینې مراد کولې خود ته د کافر او د نه کافر خبره ده چې د قران څخه منکر دي نو خود د موازینو څخه کوم موازین مراد دي ایمان چې هغه ایمان په تلل کیږي هغه څه وخت درنیږي چې ایمان موجود او هغه موازین به څه وخت سپکیږي د ایمان غي چې ایمان پر سلام نه یو سره موجود کافر وخیږي نو بیرته به ترجمه ووایم فمن نو هغه څوک ثقلت چې درانه سي موازینو هغه ترازوګانو په لید ایمان په لای کده کسان هم دي المفلحون کامیاب دي چې مؤمن را وخت د قران مقابله نه د کړی دا کامیاب دي الا پاک اخر جنت ته بیا یا بیا اول جنت ته بوز خدا عبد الله بعد پاره د رخه د اخلاص ومن اغه څوک خفت چې سپک وخی چې سپک سي موازین هو ترازوګان د ایمان په اولای معنا نه لري په اولای کدا کسان الذين هغه خسرو چې دي خاسر کړي دي تاوانيان کړي دي انفسهم خپل ځانونه ځان تاواني کی ځان په مشکل کې واچو به ولي به ما په سبب دا کانو چې دی و به آیات نه په آیاتو سره زموږ یزلمون ظلم کاوه د آیات سره ظلم څه دی معنا د آیات سره به باقی کوله د الله تعالی آیاتونه رخشند بلل د مثال په تور توجه نور تکول معنا د یوې اندی ریکارد اندی ریکارد یا اندی غانه چې ورته وای د هغه اهمیت ګرځي قران ورته لري وز دا به تاسو څنګه انسان بولې چې هغه یو څه ګل د قران دی درنه بولې خدا د آیاتو سره ظلم وکي د آیات حق دې کی ور ادانو نو دغه کسانو دا چې دی د خپل ځان په خپل توانې کې خاصیر کی چې د عبد الاباد د فار دی دوه شخې دی نو دغه څلور مضمونه چې دا وس مرجه کړل چې د قران کریم هغه د نزول مقصد چې ذکر او انذار او اغه عذاب منکرین ته دوام او بل وخت سوال او د جواب چې دا راځي دا دریم بل دغه چې جزا ورکول کیږي چې د چا په لید رنی سي دا تور ترازو شو ورته ورچې دا څلرم دغه مزامین دلته ماځي د شپې اجمال بیان شو نور نو چې دغه ځای کې ورځي بار ګرد پر کم رکبیر ته مضمون دغه څلور مضمونونه چې پر لاول په دا ټوله صورت کې چې در 200 شپږم آیات پورې دي نو الله عز وجل موږ د نیکی په لید ایمان په لید درنیږي الله تعالى موجود إيمان نسبك والي وسعك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.